الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى دا خلفای راشدین رضی الله عنهما سیرت غډیرو بده چې دارین به لګه حصہ مونږه د خپل فیدې د فار راوالو چې مونږ ته ایمانی او دینی فیضا راکړي هغه خبره ان شاء الله تعالی یو حدیث کې راغلی دی حب ابي بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره محبت لرل د ایمان ده او د دې سره بغض کول د کفر ده په دې روایت کې ډېر سخت وعید بیان شوی دی چې د دې سره په بغض باندې سره کافر کیږي دا تغلیظی او تشدیدی فتوا ده په دې حدیث کې دا ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره محبت ساتل ایمان او د دې سره بغض ساتل کفر ده عذرا بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دی ان حب ابي بکر و عمر دا ابو بکر او دا عمر رضی الله عنه سره محبت ساتل دا ایمان و معرفتهما من السنه دا ابو بکر او دا عمر سره محبت ساتل دا د ایمان تقاضا ده او ایمان د ایمان یو برخه ده او دا غی پی جاندل چی دی نه دا سنت ده دا ابو بکر او دا عمر رضی الله عنهما تاریخ پی جاندل دا یو سیرت پی جاندل سنت ده په دین کې یو ضروری طریقه ده چې دا او پی جاندل شي واجه دار چې زمونږ د دین مشران دي د خپل دین مشران پیجاندل د امي ضروري خبره ده لکه علما وای وي په دې کتابونو د حدیثو کې یو غاړ باب راځي هغه ته مناقب الصحابه وای مناقب الصحابه د صحابه کرامو صفات دای په کې ودی لاول دي دی په اوس احکام متعلق نه دي منځ روزه زکات خو پکې نشته نو د احکام ولې بیانې دا احادیث ولی بیانی نو بیت داغی جواب کئی چی دا دا صحابه کرام و پیجاندل چی دی دا دا ایمان یو برخه دا بلا دا دا چی دا دا دین نقل کون کی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دین منگ تا چارا نقل کرده دا صحابه کرام و دا غی دا پارا خواری کرده دا مجاہده کرده دا دینی یاد کرده دا بڑیر تکلیبی بے خلقو ترسوله نو دا دین چی سوک نقل کون کی دی اولنی راویان دی نو دا غی شان و قدر پی جاندل دا دا دینی و برخ دا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل دا غی و صفت کرده دا صحابه و توثیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرده دا توثیق معنی دا دا یعنی دا غیو عدالت تا و دا غیو کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه دا امام دی دا طول امد آغوی لی دی چه دا صحیح خلق دی او دا غیو فضلتو پی جنه دا غیو قدرو پی جنه پا دیو جه سوچ چه دا صحابو بسی خبری کئی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراض کئی چه دا تاول سبتون صلح کول یو شیو وی د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې په پخوا زمانه کې مشر شیو هغه خپل شاګردانو سره ولاړو نو دا شاګردان دي ابو بکر او عمر طبقه چېر د دې سره پر اترې بدی کوټه کې ایوس رب وزه نو دا وته ویل چې تاسو دې زموږه څه کوي دا ټول نقصان چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا خبره وه ولې نقصان دی هغه ځکه دوه سی بتونه کړی چې ابو بکر دا سی دی عمر دا سی دی ابو بکر دا جو سی بتونه ردا کیږي دا ټول خبر هم ته د حدیثو جوړا کړی دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض وکړي ښه لږی نو ارز دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم اغه د خپل مرګرو مدحقې صفتې کې مناقب بیانې امت ته دا دلیل لپاره چې دا د دین غټه برخه ده بلکې د دین بنیاد دی چې صحابه کرامو په باره کې د بدګماني پیدا شوه په دې اعتراضات پیدا شو نو د دین بنیاد او اساس باندې اعتراض راغی نو ټول دین دې څخه دې د دې د وژنه د کافر خلکو د سی سیاده کې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته بدی کار کوي دا هغه تنقیس کوي دا هغه عیب نشته د خپل کې د ځان نه جوړي د خلکو زړه کې دا هغه کمواله کار کوي دې لپاره چې دین ختم شي خدای خو محبت الله د خلکو زړه کې اچولې وقار اچول دی عزت اچول دی سوګستنش په غیر د الله ذات نو به جو نمبر دي صحابه به خبر یو دایو بدنامه ولا او پای تر آزاد کول چې دا کار غلط دی الله او په تاریخ کې دایو به شنو دروغ مې دي شي دایو د بدنامه ولا پار ته دې خبر کو غدوالي کې بنو ورز مقصود ته نو دا ابو بکر او دا عمر رجانو ما سره مینا ساتل چی دین دا ایمان دی ایمان دیتا ایمان ویلا شوه دا حب دا بوکر و دا عمر نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث کی لاداس فرمائی لی دی انی لارجو لی امتی فی حب ابی بکر و عمر ما ارجو لهم فی قول لا الہ الا اللہ دا ابو بکر او دا عمر را جانو ما سره چې څوک مینه لري زما په امت کې نو زما امید دی چې الله به هغې ولا دومره اجر په دې باندې ورکړي دونه عظیمه بدله به ورله ورکړي لکه څنګه چې لا اله الا الله کلمه وایه په دې باندې الله څومره عجیبه بدله به ورله ورکړي دې باندې هم الله دونه اجر ورکړي زما د الله د ذات نه دا امید دی چې د ابو بکر او د عمر محبت څوک لري نو دومره بدله بوله ورکی لکه سمره چې په کلمه د توحید باندې ورکی وجه دا ده چې د صحابه او سمینه د توحید د کلمې یو برخه ده نو استناد له هدي له حدیث او امثال غادي حدیثو ته وتکې ولګو او د دې صحابه کرامو لکشانه مشنه منه خروار په درجه کې چطور روایتونه سره د حدیث د کتابونو چې راځم په یوه ډېره ګرانه خبره ده خو چې لږ ما سره جمع کو او ذهن کې د هغې په باره کې یو ښکلی تصور پیدا شي یو محبت پیدا شي نو دا زموږ د دین یوه عجیبه برخه ده د دې صحابه کرامو معرفت سنت ده. عجب دار د جسم عوام خلکو ته د انګریزانو نمونه بوله ورزی د ډمانو به ته یادي او د کلارانو به ته معلومي چې بلانکی کلارې به د بلانکی علاقې د اندازه دي د داوله ورزی او د خپل نبی عليه الصلاه والسلام د مشرانو مرګرو نمونه بنه ورزی. یو مرګری کیسه بیانوله مختصرا وی گاڑی که ناس تو مانو یو سلو پینزو کال جینو پا دی که باس سو چه دی خلفای راشدینو بسنو مونه نو داولا نو ارسل لوا نو یو پا که بزوری ویلی چرا عمر دا عمر پا که تایاد و دا نور را نو ارسل حال لابا چه اغیو اسکول کی کال جونی نشکو که وقتی رکڑه و نو ماوی دا تعجب پا که شکور دازان تا مسلمانان وی او د خپل نبی هغه عزت من مرګي چې د امت ته ډېر خیر خوا خلکو امت ته ډېر پیدا ورکړي دا هر له هر سفیدی ورکړي دي دا یې نمونه ته نه دی یاد دومره بے غوري دا د کفارو تر کم دا د سکول او د یوشو د کتابونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت استل د صحابه کرامو تاریخ استل چې خلک یې آشنا نشي او د کفارو د مشرانو سره آشنا شي اغاو بیدینی دایو تاریخ بیدینی وقت بدی تراشو ببکر صدیق رضیانو لگ معرفت او داغا فضائل او داغا پا دور خلافت کی چکم غرغر کارو نشوی غرغر امور مهمه والامور العظام اغاو را نقل کی گی یو سو خدبو کد اللہ بمشید مالی ابو بکر صدیق رضیانو چی دے دا عبد الله نوم دې خپل نوم عبد الله دې او د پلار نوم عثمان دې عبد الله ابن عثمان دا پلار یې دې د ابو قحافه باندې ابو قحافه اسمي کنیه ده دا او د ابو بکر صدیق کنیه ابو بکر ده ابو بکر په دې باندې مشهور شو دې خپل نوم عبد الله دې د پلار نوم عثمان لارې په فتح د مکه کې ایمان راوړل او ابوبکر صدیق وروسته راځي د ټولو نه په خوانه مسلمان لیکن د لارې په تم کال باندې ایمان راوړل او دا فضیلت ابوبکر صدیق ته حاصل لې چې د پلار ایمان راوړل پلار او مور او دا صحابي دی پلارم صحابي دی او بچیم صحابي دی بچی اغیم صحابه دی نو دا ناشنا کار شوه ده چه ده نکن روالا تر نصوب و طول صحابه دا پا صحابه کرام اگر کم خلق دی دا فزیرت اللہ دلوار کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا فتح ده مکی وکللا مکی ده داخل شو نو دا ابو قحافی ری دلو نو دا بحر و تلو چره ما څو مننه کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورا غو او دعوت یې ولور په چرازه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړه او سره د بیعت د پاره د ایمان در اورو زبر او کمزور دی او کس پنګیره شو دی حدیث کې دی ورأسه کالصغامه سری دی شو لکه سپین بوټی لکه باز سپین بوټی ګلونه کې سپین سپین دا شانته ابو بکر صدیق د لاس نه اوله جره واسطه نه نبی سره سمو ته او فرمایي چې تا خو دې بډا ته تکلیف ورک هلته ترکت شیخ حتا اتی دا به دې پرې خو زبور غل نبی سره سم تواضع او عجزي کوله ناوی یې یا رسول الله هو حق ایاتی کا دا نه دې طالب راشي کشمیر دې کار څه ده خو دې لیاقت په دې کې دې دا به تا راځي ته بدل نه ورسي زګدا محتاج ده رسول ته امت محتاج دی استا قدر او شرف او مرتبه او چته ده یا رسول الله او فرمایل چې ان لنحفظه لايادي ابنه عندنا موږ د دې لحاظ په دیو چې ساتو چې د دې ژوند سره د احسانات کړی دی ان ابو بکر صدیق مراد چې ستاده احسانات د وجه استاد بلار اکرام منگا کولی بیس ازم که شکر گزاری سپتو چه چا بس احسانو کن اگر بیا نی راو بار بار بیا داو دا ناشکری سپت من که لیر دی دیو سنگا من تخیر راو رسی که سر یادو نو مالی یا دینی یا دنوی او رسول اللہ صلی اللہ و صحابو که دا سپتو چی دا چا بلا سب خیر ورو رسی دا شکر بیا بکاو دا شکر یو برخ دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویانا زی که امر وکاو چه ده دی ابو بکر صدیق دا پلار چه ده دا گیر غیر اسپینه دا و سر داولا بدل که غیروه بشیئن و جنبوه السوالا دا رنگ و لور که بطور رنگ و لمور کواه لکه دا روستوی دا که دا ابو بکر صدیق رزیانو پا خلیه کی دا آغا دا شکل بذکر کولو کم دا خبر رازی تور رنگ ولا موار کوئی دا حدیث صحیح مسلم کرا غلی چه تور رنگ منه دا پا گیره بانی پا سر بان تور رنگ لگول گناه دا علا خبر رازی بازی علمان بگی اختلاف کرده دا خو لیکن روایتون دی خواهدی سلور احادیث بگی منتمالون دا چه دا دین منه را غلی دا تک تور گیره او سر جوال دا دین منه دا بل رنگ ورکولو شی رنگ بدل اللہ بدل که زیر رنگ سر بخد رنگ تور و سر مرگره که دوار دا سیه یا سر بنکریز و لگوا دا مسنون عمل لی سپینه گیره که چاو ساتل اغم جواز داری که غوره نده بهتره نده دا بهتر والی خلاف ده دا گیری بدلول و دا سر دیکتو بدلول پا نور رنگونو منی دا افضل او سنت عمل لی او که چا سپینه پریخو دا جهیز عمل لی اگر دا جواز بدل زکر دا جواز دلائلی هم شده ده پا چاند سے پر خود لیکن غورا ترقب بدلول لی زکر سره بیڑیر بڑاخ کا رکی جدا گیری اگلیس اسپینه بی پس وانه کی بڑاخ کاری او چلو رنگ بلوار کنو بڑاک و زوان بخ کار رکی او مسلمان اللہ بکار ده جزان بڑاخ کارنی که جار وقت رزان زوان کار رکی دا بکار اما بدل زکر ایمان نورا د پلار نمې دغه د عثمان نمې د پلار د جنم خپل عبد الله ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره په وړاندې نکې کې به شریک شوی ده د ابن تیم ابن مره ابن کعب مره ابن کعب د نبی صلی الله علیه وسلم په نکونه کې مرضیه د ابو بکر صدیق په وړاندې نکونه کې هم دارا شي دا د قریش نه ده قریشی ده د بنو تیم نه ده تیم او توای ابو بکر صدیق رضی الله عنه دالم دل من نور باندې می دیږي دا چې هغه لقبونه دی یو صدیق او بل د تعتیق ملګری ابو بکر صدیق په دې باندې مشهور او دارنګ ابو بکر عتیق عتیق او ته د ودری وجو دا ویو یو ځای دا وجه د مخې کې ستو لعتاقه وجه د مخ د ډول د وجنه عتیق او ته بلا وجداو چه لعطاقت نصبه دا نصب پاکو دسی سعیب پا کنو دا پا نصب کی غلط خلق نو چه خلقو پی عیب بیلی وچارتا دا پلانکی خان پا اولادو کی داشه پا کنو نزگا خلقو تعتیق وی پا دیو جا همو یو او اصل وجه دا دا دلتا نکتب بعد الوقوع وی اصل وجه بلا دا اغداو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یورزی یوزه که ناس تو مرگیری مصرو پا دی که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را آگئی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو چه من سر رو ایم ذرا الى عتیق من النار فلینظر الى هادا کسو پا دی خوش آئیدی گی چه دوور نخلاص انسان دوور نبچو انسان اگوری نا ابو بکر تدی اگوری دا اللہ دوور نبچ کرده ده او دی خبره باندې بتاله پویږي چې مکه د دې ځای ورکوټه مقدمه کیده چې ازما استاد پر پیدا منه دا غدا دا چې هر انسان اور والا ده هر انسان اور والا ده جهنم ته روان ده دا جهنم نه ګویا کې پړی راوتی دي او زنجیرونه مونږ په تړلې شي وي د خپلم تړلې شي وي د مرینو د لاسونو او دا د جهنم او زنجیرونه مونږ راکاږي ورته نو قرآن حدیث مونږ ته ویلي چې دا زنجیرونه تاسو دنیا کې مات کړئ دا عمل وکي دا زنجیر و یو ماشي دا او کدا به ماشي دا او کدا به ماشي کله بازي دسي عملي چې یو کټل زنجیرونه استعمال چې سره کولاوش به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی بیان کړی دی په دین کې غشته دی کدا عمل چاو ک الله به د اور نه خلاص کی پلان کې عمل چاو ک د اور نه خلاص کی دا ټکی به تاسو د حدیثو په کتابونو کې ګورئ ډیر اور ایبا چې چا پلان کې عمل وکړ د اور نه خلاص شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د ورځې دریس و شپیتا نیکم علینا وکڑا دریس و شپیتا لکه سبحان اللہ الحمدللہ ویولا استغفار وکو چاس احسان وکو عمر بالمعروف نیم من کری وکو دلالینا کانی لگه که دریس و شپیتا نیکی پورکڑی فقط زحزح نفسه یوم ایدن عن النار فقط زحزح یوم ایدن نفسه عن النار فدیور زیزان دور نخلاص دور ندا انسان خلاش اگر کڑی لدن ماتی شده دا کوم خبره حدیث ګلیر راځي دا انسان د ورنه په دی خلاص شه په دی باندې بخلاص شه په دی بخلاص پر رمضان کې الله وي خلق د ورنه آزادۍ دا یې سم معنا دا مطلب دی چې هر انسان اور ولا و ان منکم الا والدها الله قسم کړی چې زما د قسمې چې تاسو ټول انسانان په اور ور روانه استي اور ولا یې دا غینه په تاسو تقوا او عملونه باندې خلاصي و ځکه ځان له وګوري صحابه د دین لري دي د دې د آیات نه ذکر نه درځي چې هر انسان هو والا د خبر عشي معمولی مګای زمای زمن موږ سره د وحدت له کولو لپاره نه کوو ډیر مهمه ده او ضروری ده چې موږ ټول ور ولای مګر الا چې هغه عملونه اختیار کو چې دا غي بوج موږ د ور نه بچکی او هغه رسان اگر هم دې ولې الحمدلله رسان سن هلک هلک عملونه د الله نبی په دې چې په دې خلاصې کې د ورنه په دې خلاصې کې په دې خلاصې دې وړواله وسانه سره باندې نه کو دې د خلق فکر او تفکر دې زنجیر دې ماتول دې رسان دې نو په دې وجه باندې ابو بکر صدیق ته عتیق ویل کی زکه چې دا ټول حلل الایمان پوره کړی نو د ورنه خلاصې داغه فضیلتونه خروج ته بعضو ته اشاره او په خدای او روایت مخکنه به چې واوره چې هغه څنګه ور نه خلاص شوه وجداد چې په دې انسان کې هر خیر او الله پاک جمع کړي ور خیر د خیر څخه به تنه بکیو یو حدیث کې راغلی دی دا چې دا نیکی درې سو شپې ته خوې نه دی خصال الخير 360 خصلة نیک خوینه چې دی نیک عادتونه دا درې سو شپې دي فإذا أراد الله بعبده خيرا کړه چې الله په یو بنده باندې د خیر اراده وکړي د فهدي اراده وکړي چې دې بنده له خیر ورکوم نجعل فيه منها خصلة دا غدرز روش بيتونا باقي يو خويس تا پیدا كي قد انسان كي اغخوي واشي حتى يدخله بها الجنة ترديج دا غي يو خوي بوجبان الله سبحانه وتعالى دلس تا جنت تا بوزي دا دين دا معلومي جدا جنت دا خير والا وزيده كم انسانانو كي جدا خير سپت بي مارو لړم نه یو شر نه سوچ شر دا ول نه خره پر باز انسان شری چې شری انسان نه خیر ول انسانان کا خیر در کې ډیرو کو زر جنت ته ځي دا خیر در کې کم او ستا په دخل کو دا کم را سي دلا ځان ته مخلوق ته په دا کم او نو به جنت ته بقلال ځو چې در کې نه و بالکل هیڅ خیر در کې نه و نو دا به خیر دې ته کول کرکټ وای ګندونه او ته وای دا ګندونه چې دې رب العالمین په ور سيزي ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعل في جهنم جندرة طول الله جهنم تراجمك نظام كده خير خوينة بيدا كول بكار دي هر انسان لده دي كوشش لازم مقصد دي زندگي امداد ابو بكر صديق رضانه بدي باب كبير سباق و سباق بالخيرات ندوي له چی یا رسول الله افیه منها شه پا دیدریس و شپیت تا خوینی که با ماتی سسی پتی که نبایی که چر خراکنی دین ازان که پیدا کو کراکی دنور کوشش وکو او پدید اللہ شکر باسو داگه دا خبری حاصل لاده دا تپوس امدید پارا کاؤ دا خیر تعلیق وڑی رسخت طلبگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتو فرمائل نعم جمعاء من کل شه او پتا کې دا دریس و شوید تخوینا دا دیتورونا مکمل را جمع دی اللہ سبحانه و تعالی تا که دا صفات چولی دا دریس و شوید تا دا خیر خوینا طول پتا که تو گرد دست انسان پا دنیا کی دا دید وجنا پا خانو کتابونی کم دالی کلیو چی وی دا انبیاء علیہ السلام نبعد لاؤل پیغمبرانی اغیق وری دوی نمبر بے صحابی خیر و خلال که بعد الانبیاء چی دیس اصحاب رسول اللہ دی پا دیر طولو که غورا اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی پا دیر طولو صحابو کرامو که غورا داده خیر هذه الامه بعد نبیه دی نبی رسول اللہ سلام نروستا پا دی امت که غور انسان داده دون اقوین با دی که راجم دی دریس و شبیت تا خیستا اخلاق با که راجم دی د دې خبرې په تایید کې هغه نور روایتونه هم راجم وګو چې زمونږ لپاره پیدا ده ابو بکر صدیق چې همیشه وایي هر خیر ته به مخکې کېده و من هم سابق بالخیرات او داسې په زما په خیر باندې دې وخت کې ډېر کم انسانانو کې ده چې هر نیکۍ ته منډه وایي چې هر نیکۍ د ده لاسه وشي که چېرته مونږ اودس کوي بس مونږ اودس کوو دا زموږ بس دی که نه په دې باندې اکتفا کوي او په نورو اعمالو کې څه سوال دی او د دنیا په کارونو کې که کرول روپی اوسی نه دو پیدا کی او دری پیدا کی او که او گاڑا اوسی دو کئی او که او کوری دو کئی اگه که خود نوی دریگی لیکن دنی که بکارونی که والا ہے دا زمان دا زمانی خویی ده نا با بکر صدیق و نمان پاک کسانو کیو چی آغا هر نقیتا با محکوالا کاؤ یو مجلس که نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حمد دی انسان دی رالیو من انفق زوجین من شیع من الاشیاء فی سبیل اللہ کم انسان کدوشی نه دا یو جنس نه د الله په نامه باندې ورکړلو نو دعیه من ابواب الجنه د جنت دی وی دروازې نه باغه تواس کی من ابواب الجنه معنا دا دی وی دروازې نه باغه تواس کی ترې حدیث معنا دا ده چې د یو جنس نه دو شیان ورکول لکه مثلا بل حدیث کې دی یو سره غواغان والا ده دو غواغان ورکی د الله په نامه دو خان ورکی دو غړي ورکی دا د سپلو علا ده دو قسمه دو جوڑه سپلو چپل چاله ورکی دو جوڑه جامع چاله ورکی قلمونه ملمونه قرصی دو قلمونه چاله ورکی کوتونه قرصی دو کوتونه چاله ورکی دسی واخله بس دو شیان چا ورکر کتابونه والا ده دو کتابونه چاله ورکر چه ده یو جنس نه دو شیان ده اللہ پا نامه بانه ورکی پا جهاد یا پا غیر جهاد کی فی سبیل اللہ ده قرآن حدیث با اصطلاح کی هر نیکی توائی پا نیکی کی ده استعمال کی نو دل تبا ده جنت ده دروازین آواز کی ده بوتوی لگی یا عبداللہ ها ده خیر یا ده اللہ بنده دی دروازه کی خیر ده راشا یا دروازه بانی اللہ ملائک و درولی و ده مومنان بندگان رواری او بی ده قانون بیان که چی ده جنت ده دروازی دی او په اعمالو باندې غو تقسیم دي په عملونو باندې الله غوړ کوي د یوې دروازې نوم ده باب الصلات د بل نوم ده باب الصدقه د بل نوم ده باب الجهاد د بل نوم ده باب الريان د سي حدیث کې ډېر پر راغلي د نور حدیثونو معلومیږي چې د بل دروازې نوم ده باب الزحام بکر آغیر ده باب الرازین بالقضا هم بکر آغیر ده باب التوابین هم بکر آغیر ده باب الذاکرین الله کثیران هم بکر آغیر ده و دا دروازی رو دا تون علیهی جی لیکن آغیر که بیا قیده داره تداخل بکی کی تداخل دید توائی ذکر دا اللہ منز یو شهده نا پا دیو جوان منزو دا ذکر بیو دروازی ده سو آخر او باب الایمن پکې دی چې تر په دروازه چا ویا زره کسان د دې امت نور د غړي کې به حساب به کتابه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې عملونو د پاره دروازې دي کوڅو د منځ په باندې فرض من او نفلونه ډېر کوي دمانځه سے شغب ډیر ده دمانځه سے مين ډیر ده دا به دعای من باب الصلاه اواز به ته کی جدید دروازې نه راش څو چې صدقې والے مالونه ډیر لګی دي ته به صدقې دروازې نه اواز کی چې به دی لار راش څو چې jihad والے jihadونه ډیر کوي او jihad سره تعلق ډیر ده نه ته به jihad دروازې نه اواز کی او څو چې روزه دار ده روزي ډیر نشي نه فیر روزي په ډیر غالب دي نو دعایه من باب الریان در ریان دروازه نه بده تواز ده باب الصوم پکې نشته ده باب الریان ده بګي ریان معنا مړه دروازه دروځي دروازه نه ده چې تبال ته په جنت کې مروځي دله د یری لفظ نه ځکه نیمه ولا بدل کړه ده باب الریان د مړوالي دروازه سوجه صلات زحا پابند دي علی له الله دغه دروازه سوجه د الله په تقدیر رضایي هغه لپاره به دروازه ده سوچ د الله ذکر ډیر کې دایره لپاره بیل دروازه ده سوچ هغه ویا زره کسانو کې داخل ده څو شت متوکلین دي دایره لپاره بیل دروازه ده د دیني کملونو لپاره د شه دروازې مقررې دي دا ترغیب د بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خدا او مزما په دې اعمال باندې راشه د دې لپاره پیدا دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل یا رسول الله ما علا من دعیه من تلک الابواب من ضروره هغه انسان چې د یو دروازې نه او تواز وشي دا خو عجب پوره شو په هغه سي تراز هم نشته دي او کامیاب شلر په هغه باره کې مونږ سنوي او دا حاجت پوره شلر چې د یو دروازې نه او تواز وشي خو زه دا ته پوس کوم چې وهل يدعى احد من تلك الابواب كلها د سم څو شته دي د ټول دروازو نه ته په یو ځل आवाज کی چې فلانی بدیل راشه بدیل راشه بدیل راشه دي ته علو له همت او د همت او چتواله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نعم او دا څه کله کوم په دې امت کې شته ده په نورو امتونو کې چې اوی ته به د ټولو دروازو نه आवाज کیږي و ارجو ان تکونا منهم ازمد او امید دی ابو بکر چې تبه په کسانو کې چې تاسو به د ټولو دروازو د جنت نه आवाज کیږي دا ولو د ټولو کې د زکه چې دا ټول عملونه هغه پوره کړی وو د منظم سم پابند نو د جهاد هم پابند نو د روژو هم پابند نو دا الله رب العالمین دا پار صدقور کولو پابند مال لگولو والا انسان لکه ما شده کما اتنو ولو سلپدی که دا غداسی بطرازی علو دا حمد مانا دادا چه دا سره دا حمد اچت و ساتی دسی دی نوائی جرزه دا کم دا دین کارکون دا بس دی کن پدی که بسوال اما که اچت حمد ساتا که دا ایمان سل پاولی وی سل او ته په دې نویې م په لوي کې روانه پنځه نوې کې روانه شپږ نوې کې روانه دونه برخه تلې هم دې مو یا وای چې زه ډېر برخه دامې بس بل برخه کوشش کو چې سلمي دا ورسي نو دا نه کبه په دې خبره باندې چې تاک برشته ما شته دې ته برشته باندې راغب الله کی رغبت لري په الله او که اکتفا دې وکړي دا څه چې کو دا بس دی نو دا معلومی چې ستاد الله سره مینه نشته دې ایمان دې کمزورې دې ضعیفې همت دې خراب دې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې هغه دا کمال په دې وجه باندې هغه د اور نخلا شوی وو د دې تایید هغه بل حدیث ده چې دا زموږ د عمل لپاره فیدا مند نه زیږه کوي اما نبی صلی الله علیه وسلم بکره کړه د مرګورونه تبوسونه کول انټرویو بیا که ستې دی کوم عمل کې کم نه کوي د شوی په کله ګرځیدو هم چې زما د مرګي تعجود تر پاسي کې نه راپاسي صرف بیان دا کارنو چې بیانو کې همدې بستر کې پټيږي بلکې هغه د مرګ او تفقد او تلاش به کوزه کوم شروع تحقیق به کاو چې دا مرګ دې عملونه کیو کني کی نو کله به همدې مخامخ ته پوس کاو او څار مون دې وکړ څار مون زنه بعد مرګ ته متوجه شو او دا ته پوس یې وکړ چې من اصبح منکم اليوم صائما هغه مرګ تاسو کې من چا وجنی ولا نو عمر رضی الله عنه یا رسول الله ما حدثت نفسي البارحه بالصوم بغاش کو ما دروږي را ده نو لکه مرانه ده ابو بکر ویل چې ما خدا کار کړی ده اما انا فحدثت نفسي انا اصبح صائما ما خدا را ده کړی چې زبر وې نن زرو چې دا یې کاری نه ده دا رسول الله سم عمر ده او تواجه ما ته لو وای نه غل ویل واجب دي فاجو بخامه غل وای او دسی قلبو جریان نرازی ریاب گره پاما چاکی رازی چی بی ایمانی چې ایمان په چا کې قوي په آخرت باندې نه کړنه او خلکو یې ګریه راځي او په الله باندې پوره ایمان جوړ ایمان نه لري کړه کله چې انسان د الله شان او قدر وپیژني او د آخرت یې پیدا شي به داریا کانه د سوینه ختمي لري کاری مخلوق د ځان کو دل د مخلوق لپاره کار کوي د دې وجه اندر نظر کې مرا والا نبی ته پوښتنه وکړه چې من عاد منکم اليوم مریضا د بیمار ته پوښتنه چا کړه د بیمار نو عمر رانو چې رسول الله د سار وخت ده نو لمنه هو ورځه باندې نظر علي د بیمار ته پوښتنه نه ده کړه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل چې ز سار را پښتون وختي نو سار جنې دراتله ما نو ما ته دا ویل شو چې عبدالرحمن بن عوف هغه نه جوړ ده نو وزل الله لم دا وکړ فجعلت الطريق عليه قال الله مې پاغه ور وګر زواله چې زه دوه کار ابو کو جمع بم کو او د مسلمان ته پوز نو مو په یو نه کوي چې دونه کې دوی نه کې را جمع کولا الک منظر بم الله شو د مؤمن سره ملاقات مو منظر بم الله شو علمي خبره بم وو د څه د نه کوي دوا درې او څلوري را دي کول لا پکاري مؤمن لا لیکن و اینا على الشوق الرغبه دا شوق اس مونږه کومه ده دا محبت کومه ده دا ختم شوی ده نو زه غواړم لاغه ته پوښتنه کوم به منزل رااله نو دیم ته پوښتنه دا وکړه چې من اطعم اليوم منكم مسكينا شو دي چې مسكين دي نو خراب کار کوي عمر رضی الله عنه دوی چې هغه صدا او سار وخت له مونږ ته دا مقنه ده ملي ورشي ابو بکر صدیق وویل چې سائل ما ولید په جمعات کې هغه سوال کاوه نو ما سه په جمعه کې څه پیسې چې نو نو زما د زوی چې عبدالرحمن به دغه په لاس کې خوراک کو روټۍ و د وربشو هغه مې ته واخیست او مسکین له مې ورکړه دې خپل زوی نه مې واخیست او مسکین له مې ورکړه دام صدقه ده نو وی فرمایي چې په نن ورځ د جنازې څو پسې څوک تللی دی د جنازې ته به چا کړه ابو بکر صدیق د جنازې پسې حمزه تللی ما دیګ نور صحابه مو سمرګري شي په دې عمل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب او فرمایا چې مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه دا څلور کارونه چې په کوم انسان کې راجم شي په یو ورځ کې مراد دی په یو ورځ کې دا څلور کارونه راجم شي سره د ایمان نه نو دا به الله سبحانه و تعالی ضرور جنت ته داخل کی ځکه دا جنت په اعمالو باندې ملويږي او په دې عملونه باندې الله ورکی ولا مجتمعنا فی امرئ په یو سړي کې چې په یو ورځ دا څلور کارونه راجم شي د ایمان او د توحید نه بعد دا فضیلتونه دي د ایمان او د توحید نه بعد چې کوم انسان کې ایمان او توحید یې د پاره دا خبرې چې روزه هم دا ونیس په دې ورځ باندې دا مسکین له طعام ورک د بیمار ته پوزم وږي او جنازې ته هم حاضر شي صرف د الله رب العالمین د رضا کولو او د دې خیر د ګټلو لپاره الله به جنت ته داخل کړي هغه څونه بختور بندګانی چې په خپل زندګۍ کې هغه د فضیلت ډیر کړت ګټلې وي شل ځله ګټلې او ډیر ځله صالح او پنځو ځله دا کار کړی اما څونه بختور دی او زما استاد دې ته غالبا فکر هم نشه دا کارونه کول مکار دي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه داسې سباق بالخیراتو هر نیکی ته مخکې کېده مخکې مونږه حدیث ویلې او یو ورځې وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکو چه غزای تبوک تا زمان لاؤلی طلب ما مسلمانان من فرض دا چه دی وقت که با صداقه کی دا جیهاد چکل زرگت رایش عمر رضی عنوی ویلی چه داغ وقت ما سر مالو نما ویلی چه دا ابو بکر نکلم پا نیکی که مخی نشو ننتی مخی که اگم وی لارم مال می پر من نیم که نیم کورتا پریخو دا نیم می راولا نیم مال لاؤلی لگران کار ده څه څه لاس لګو په پنځه لګو په راوړي شل لګو سره یو لاس راوړي دا ګران کار دی ودا مال می نیمک ابو بکر صدیق مال راوړ په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وک چې ما ابقیت له اهله کوی ما تی ول تا الله صبر و کوی ما و زویل چې رسول الله نمای نیمه د جهاد په راوړ نیمه خپل حل پرې و نو ابو بکر صدیق ته چې تا اېدا سفر وکړو اسمر مال دی راوړه ویل چې ما یا رسول الله ټول مال راوړه اتیت بمالی کله ټول مال مې راوړه کور دې چې پرې خو دوی کته له الله او رسوله الله رسول مو ته پرې خو د الله بندګی دې کې رسول الله ته دې دې کې بس دا ولا بس ته کنه دې ول الله رزق ورکړي دا اوچت یقین ولا دا شکار کولې شي چې دا شي یقین ویل کې دا ابو بکر صدیق او عمر بشان کور دې سفر نه خو الله زکه دې خلکو الله رزق به ورکړي څومره چې یقین دې چا مضبوطی په پړې آسانۍ باندې ولا نو عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي چې دا ابو بکر رسول باندې کې کې نشي مخکې کېدل د زنه په اعمالو کې څوک مخکې کېدې نشي ته ګوره نن ما اراده کړې چې مخکې کېږم لیکن مخکې ته نشم په نمې مال کې ته مخکې نشم کوم انسان چې الله جنت له پیدا کې به د شي استعمالیم دا یاد کړه چې الله جنت له پیدا کړې د شي د خیر کارونه بدن اخلي هغه د فار بد استعمالي او هغه د نه پیدا کړې دې ته به فکر هم نه وي او سوچ هم نه وي او ژوندۍ به د شي تیر شي دا زمون د ټولو لپاره د عبرت خبره ده د تاریخ کتابونو کې راغلي دي دا مشهور روایت هم راغلی دی عمر رضی الله عنه یو زنانه و په مدینه کې بډای ښځه و په سترګو ړندم وه چې کور کې څوک نه و نو خدمت به ورته کاوه کور له به ورتاو د هغې اوبه کول او یا ځای جارو کول یا څه خدمت دا به ورته کاوه دا به چې زه به کله سار کې لاړم نو چې زه به لاړم نو ما به وکتله کار ویسته سم شوی و یو ورځ دا کار بل ورځ داسې بل ورځ نو ما وویل چې دا کار څوک سمی څوک یې ولې برابري دا خدمت ولې کوي نو یو ورځ ورته په انتظار وختي لاړم او ته کېناست چې ومه کتل نه ابوبکر صدیق زنانه دا یې د کور نه راووته او دا په دې زمانه کې خلیفۃ المسلمین هم دی خلیفہ شوی هم د سنه د خلیفہ دی د خلافت نه مکه سره وزګاری او چې خلیفہ شي بنا وزګاری دا سنه دی بلکې د خلافت په زمانه کې زیو د خپل رعیت د زنانه خدمت کوي او ما ویل چې دا انک لسباق هر نه کوي ته مخکې کیدنه کې هم داته ما ویل چې دا کار د ابوبکر نه بغیر بل څوک نه کوي ته ګوره دونه خبره ته فکر ده ولولو خبره ته فکر ده ان کی به ولا نه غنلا دای کمالو عبدالله بن مسعود فرمای زه زه کی په مسجد نبوی کې په منځه ولاړم نفل مکوال التحیه می شروع کا تحیات لله والصلوات بما اللهم صل و سلم دعا شروع کړه نبی صلی الله علیه وسلم وای ما ته ویل چې ادعو دعا دا اللہ نا غوارا نا تسمع ستا دعا باوری دلیشی اللہ با ستا دعا قبلی ذکر دا ترتیب دی سیدی دا ترتیب دی تک دی چل اول دا اللہ صفتون کول بے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ویل او بے دعا کول و یو خیمات دا ترغیب رک نبی زان لے دا خبر ہوگا چا مانو باوری دلی من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل كسو غوري چې قران د څه ولولي لکه تر تازه وصل نازل شو نو د عبدالله بن مسعود په شان ته تلاوت دی کوي دا چې څنګه طرز باندې قران وایي د څه قران دی وایي دا قران دی ویلو کې مختلفه طریقې دي چا یو څه موایي چا بل څه د څه شان قران وایي چې ډېر مزیدار کتاب دی خو لیکن اوریدونکو له ځنه مزه نه ورکوي وجه دا ده چې داغه د سسوالي دی وایي داغه د بیغورې بعضې خلک ډېر محبت سوای شوق سوای د وروسته اوریدونکو له ډېره مزه ورکوي عبدالله بن مسعود کوم داسې په دغه قرآن ډېر ښه انداز باندې ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود شان قرآن ویو وې ذکر سلام له پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه اغا مال راغل او مال زیر راک زما دی بشارت دو پارکی دا اللہ رسول علیہ السلام ستا پا بارکی دی زیر وار کرد پا دیکی عمر رو جانو را اول سر اغا زیر راک آو چوی قتل ابو بکر صدیق بودی زیری بانی مخی شوی ہو دولا مخی زیر زکتا زیر وار کولی و مسلمان خوش علا کول دام دا اللہ دا بندگی و غٹ بندگی دا ایوازی منزر ذکر او دا عبادت نمی دا مسلمان خوش علی چی دا او په دینی خبره زیره ولا ورکولو دا یو غټه بندگی ده الله ده لوی عبادت ده خدا اکثر انسان بندگی او عبادت نه ګڼي حالر چې دا یو غټه بندگی ده د مسلمان خوشاله ولا په هغه خبرو باندې چې د دین خلاف نه وي د دین موافق وي نو اسه د دې قلب لري نه کې ته وګورې نه کوم څه د شمنډ وال لازم د پاره رهنمایي ده صحابه کرامو د عملو دې لپاره ذکر کی زموږ رهنمایي دې مونږ ته لار کو دن کې دي داغی پا سیرت تا پا ترز بانی چلی دل پا کار دیمان که دا جذبه دلتا اللہ چلی در نصیبه کی یو زین فتح رالو دا فتح زیره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زیره ورکڑه کیه دا چه پلانکی علاقه کی مجاہدین غلبه کرده دا او کافران اللہ مغلوبه کرده دی و دا دا خوشحاله خبره نابو بکر صدیق رزانو اگر رسول تیوی لغاستاجی دا چه دا چه وکا دا زیره مال را دلیل پاره چا خوشاله شي ازماد خلینا خوشاله شي وزتی ولا ورکا هغه ورغه په جلتی باندې چې رسول الله لنګیزې کې پدغه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پرې واده سجده د شکر الله ته وکړه دا دغه د دې سوینه د انکی واخستله خپل جمال راګه زبرد نبی رسول الله خوشاله کوم زکه چې دا هغه ته د خبره کول چې هغه خوشاله شي ندام یو نیکی دا او زیر مشران تا ورکول پا یو فیاده دینی بانی اغیی تا خوشحالی رسیگی مداد اللہ دا بندگی نی وقت بندگی دانا دیدی دا پرام کشه دست دا بو بکر صدیق رو دیانو عمال بیر عجیب دی چه دادو بودی تاریخ کی روز تا زیر بزیر عروان هم دی چه دا کاری وکا و دا کاری وکا ارز دی که نیکی تا مخی که دل من دوال دا بو بکر صدیق رسیر عمال تا پا دی وجه بندی عتیق ویده که دیش عتیق و دور نبچه ها عجیبی نیکی دی انسان دا جمع کرده وی دیر زیتی نیکی یو روایت که دار آگیدی دی یو روایت که دار آگیدی دی دا خبر را آگیدی دا چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی جبریل نتا پورس وکاو چه دی عمر ابن خطاب صفزایل کو ما تا بیان که ناو تیوی دی کچر تا دنو علیہ السلام وی زندگی شده و کس او دو عمر رضی اللہ عنہ فضائل بیانی ناغ وقت بطیر شو داغ فضائل بختم نشی پس اللہ نبی اتوی که بے ابو بکر صدیق اغت سنگا وَإِنَّ عُمَرْ حَسَنَةَ مِنْ حَسَنَاتِ عَبِي بَكَر عمر چه ده داخو یو نیکی ده نیکو ده ابو بکر صدیق زانو آنها یو قبل حدیث ده فاسن ازن کم زور ده چه عشر زانه چه کم خبر اکڑو یا رسول اللہ په دې اسمان کې دا څونه ستوري دي دونه نیکی به د چای نو یې فرمایل چې او د عمر دي کنه په زما بلار ابو بکر صدیق دا غنې کې څه وې د عمر رضانو ټول نیکی چې دي دا یو نیکی ده د نیکو د ابو بکر صدیق رضانو نه خو دې روایت کې علما سندن خبرې کړې دي دا بل وای چې موږ یو نه زادا کې نه خلې دارانا قل قول پکار دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو عمر رضیان پا بارکی دی جبریل نتا پوست کرده او جبریل دا داویلی چه دنو حیثان عمر شده چا او دا دو پزایل بیانی ناغ بختم نشی او دا عمر دا ابو بکر صدیق و نیکی دا نداغی نیکی دونا لی رزید دوی اللہ سبحانه و تعالی و لدونا نیکی و نصیب کرده عمر رضیانو یا ورزی عمر رضیانو یا ورزی وی بخبر مجلس که دا ابو بکر صدیق تذکره و کلا روی جلده داغه په حال باندې وځړلې داغه باندې د مینې د وجه نه او داغه سره د شفقت د وجه نه وځړاش داغه د وفات نه بعد او دا یې فرمایل چې ارمان ده د ابو بکر یو ورځ او یو شپه هغه زما ټول عمل وې زما د ټول عملونه راجمه کې د ابو بکر صدیق رضانو دا یو ورځ او شپه الله مال راکړې دا یې په مقابله کې نصیب خوشاله ارچی اغا شپدا ناغ شپوه چه در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر پا حجرت باندی ہوات چه در گران کارو زکر قتل دزان ورکولو دنیا اعلان وکو چه وین سی او کچه امران وکو چه اندیل آورد دنیا بس اعلان ورک قریشو او عام کفار تل خلق اکونی رستلی دی او دا سیدی چه بلاغانی دی او غاری چې دا ونیسی او ملی کی اسیم دشمنان دیو بیر مالم گتلے کی اعلان وشد آجی دا قتل اولو او داغی پا قتل بانی دا پیسو دا انعام نبا دیکھ ابو بکر صدیق رضانوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو آتا او دوار دا غاری فور بتا طرف بانده لار کل جی دی غرط ورسی دا غاری فور دا غرم دا سنیق شانی غار دے حجاج و دیر لیدلے دے بازی قضان ندی لیدلے نبا آغا روایتو کرا عزیز ابو بکر صدیق رضانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اجتبا ما تا بشاکی گی سردانی دا اللہ رسول قوی هم دے مضبوطم دے لیکن ناغتی وی زبطا بار اولم دا اللہ رسولی وی قدیش ربانی بوتل هم دے پشاکر هم دے او بے پا دی غار ثور کیو سرانیست مشرکان رال ابو بکر صدیق رضانو سر دا خبلزان غم نو چرا زبا مرشم ویا رسول اللہ که دا مشرکان کتا او گوری نمان گوینی او زقو یو سلیم دا مسلمانان نکزا مرشم از ما مردون اصلا بیا خبرانه دا لیکن بتا بنی امت خواهی امت تبا کی ویا غر اطول فرمائیو چی ابا بکر ما ظنو که بی اثنین اللہ صالح و ما آنه دو کسانو بارک سوی چا اللہ درین مرگره دا زمان ساس اللہ مرگره دا رب راسر دا دی ببارک دا گمان مکو چی سو بودا ضرار ورکی دی وقتی مصر اللہ دی اللہ دا غزاد بانی توقلو که لا تحزن ان اللہ معنا دیسی و تنیدی دی جلال تقب میری گا یہ دل اندلی بلکی غم جن شوی دی غم دیتا وی سری پیو شی بانی غمی خوب دیتا وی جی بزان باندی وی غالب اصلا بزان دی دی که وست بمرش موسو بمی مرکی بزان دی دی دن غم جنو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دی دو وجن پا دی آیت کتا ابو بکر فضیلت تی رسول اللہ و یو داش په چې دا موږ راځو نه اس نش په علماء ویلي دي چې په سوره توبه کې په قران کې الله ټول مت عتاب ورکړل ملامتي ورکړل سفيان ابن عيينه ویلي دي قشيري ویلي دي چې ټول امت الله عتاب ورکړل کله محمد رسول الله مدد نه کوي داغه د سنتو پرچار نه کوي داغه په شابه نه ودرېږي موت لري الله د دشته ده سوا د یو ابو بکر صدیق نه چې هغه ته عتاب او ملامتیا نه دا ورکړي الا تنصروه الله فرمایي چې تاسو زما د نبی مدد نه کوئ دا د سنت طریقو مدد نه کوئ دا د ذات مدد نه کوئ می کوئ فقد نشره الله الله رب العالمین دغه سم مدد کړل اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين کله چې کافر ويستو او دا دو کسان اذ هما فی الغار کله چې په غار کې اذ یقول لصاحبه لا تحزن قل مرغیب دیو چې مخه پاکیږي نو ور په دې آیات کې یو الله د ابو بکر صدیق صفات په نور ټول امت ته ملامتیا ورکړه یو زونه نشانه الفاظ استعمال کړه کته مدد نه کې می کوا الله رب عزت شته او خپل یو مرګره شته ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې آیت کریمه کې دنه الله ته صاحب ویل صاحب جدا د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره او بل داغه د زړه درد ذکر کړل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درمن شوې ده او بل ټول امت عتاب او ملامت یې ورکړل د سیوا د ابو بکر نه سونه په ظاهر په دې آیت کې الله راځي مرګ دی فانزل الله السکینه علیه او دا سکینه په ابو بکر صدیق نازل شوې ده نبی رسول الله مخه د مخکنه سکینه و په هغه باندې خو سکینه آرام د زړه د مخکنه په دغه باندې سکینه الله راولل ډیر په ظاهر تر راځم د دې د وژن اهل علم وايي چې دا ابو بکر صدیق د صحابیت نه انکار وکړي دا صحابي نه دي دا مرتد عن الاسلام دے کافر دے ذکر چې قران کې ته الله صحابي وای او زه اوس له دامه يم چې د نور صحابو چې کوم مشهور دي ابو بکر عمر او عثمان او علي او داسې انس او ابو هريره د دې صحابيت نه چې څوک انکار کوي هم کافر کیږي ځکه دا حدیث متواترونه دا انکار په تواتر سره دا ثابت دي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ لري چې دا دغه تواتر نه انکار کوي نو هم کافر کیږي ابو بکر صدیق رضی الله و دغش په چارمان د زما ویته نو زما ټول عمل د دې په مقابله کې قربان په هغه د خطاب خبره ده او ورځ چې دا هغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو عرب مرتد شلو يهود نصارا سر رو چت کو منافقان سر رو چت کو ادم مسلمانان دې شو لکه د ګډو بزو په شانتا کل غنم فی اللیلہ المطیرہ الشاتیہ وإذا شو لك باران وريقي وذ جمي شوي او ګړي به زی راګيري کړی به ځای کې دا مسلمانان دغه شان زوی به دی وکړي دی وکړي ابو بکر صدیق کله کودري دا کروست ان شاء الله دغه اخر راځي په تنفیذ د جيش او سامه کې جدا به زخامه خلګم او د مرتدین په مقابله کې کله کودري دا تر دې چې الله سبحانه وتعالى د اسلام حفاظت وکړ نورمان د جدغه ورځ د ابو بکر صدیق چې دا کوم عمل له الله مال راکی او زما د ټول عمل دای په مقابله کې لرشي نو هم زبر دې باندې خوشاله ما دا دو یو ورځ او یو شپه د ابو بکر صدیق ته زما ټول عمل نه شي رسیدلی په مرز زما دا خبره کوي ابو بکر صدیق چې کله وفات شو په هغه باندې صادر پروت علی رضی الله عنه راغی هغه دا خبره وکړه چې ما احبه زدا خبر نکوم ان القى الله بصحيفه رجل من هذا المسجع ويزدا نکوم چې د یو مسلمان عمل لي اغزما عملي او زید الله سره په عملو باندې ملاو شو ما سوا د دې سړي نه چې دا اوس کوم صادر په پروت دی او وفات شوی دی ارمان دی چې د عملونه زما او زه الله تعالی سره دې باندې ملاو شو دا عام او صحابه کرام د فضیلت پیژنده دا که دغه ظاهر نور برسره شي ان شاء الله د دې دوه دا قدر پیژندل موږ له پکار دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عتیق په دې وجبه وای چې الله د ور نخلاص کړي وجه دا و چې هر نیکی ته مخکې کېدل ولا او ځوان دا نو د صدیق وای صدیق صدیق صدیق معنا دا دی رښتینی او ډیر تصدیق کوونکی تصدیق د الله او د هغه رسول تصدیق کوونکی تصدیق معنا څه ده نسبت الصدق د رښتینوال نسبت کول چا ده څو خبره وکي او ته رښتې دی ویل څو خبره کې ته د رښتې دی ویل لکه زمونږ په باره کې د الله په استعمالي کې لکه تصدیق وکي ایمان تصدیق ته وایي تصدیق څه معنا ده الله رسول چې خبره کړې ده یو ته نسبت د رښتینوالي وکړه چې تاسو رښتې وایئ نو ابو بکر ته صدیق وای صدیق ته ولی وای څوک وای دا د جاهلیت د زمانی نومو په جاهلیت کې باندې دروغ نه ویلې رښتیا به ویلې نو د دې د وجه خلکو کې به صدیق باندې مشهور شوی او دوی مو یې دا هم ده چې الله سبحانه و تعالی ته دا نوم یو کوسته په جبه د جبرئیل علیه السلام چې ستاسو امت کې دا صدیق ده ورسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللو او واپس راغه زی تواتر اورس د زی توا په مکه مکرمه کې وزیده قریب د کعبه ته زی تواتر چې راورس نو جبريل دې شکایت وکړ چې دا قصه او ته په ما باندې بیانې چې ته یې جره امت ته وایې الله عزوجل دا حکم دی نو دا به ما څه شوکو مانی چې په یو شپه کې بیت المقدس بولې تلل او به اسمانونو ته قتل او به بیا واپس کېدل دا خبر خو د چا زین نور رسی د دې تصدیق په ما دا شوکو کې نو جبريل وته ویلې چې ستاسو په مت کې سره سره هغه دې تصدیق وکړي اما ان ابا بکر سيصدقك خبردار ابو بکر صدیق رضی الله عنه واسطه تصدیق کوي چې هغه به مرګ لري ا کیسه مخکې مونږ ویلو وا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې ناشو ابو جهل ولا راغه به تاسو ونه شوې د کسنګ جل استهزاء شنه کوي او کنه به غاش په حضور مې راسته تلم او به بیت المقدس ته دا ټول کیسه ته بیان کړه ودا خبر د بل چا مکه کوله شو یا خلک یو تر جمع ودا وته وای چې رسول الله صلی الله علیه خبره بیان کړه چې په دې وخت کې چې بیت المقدس په تل او اسمانو ته د ټول کیسه بیان کړه دا په فرض مې چې دا بیان کې امتحانو کله کله په دین کې د څه خبرې چې زه نه ور رسي خو به به معنی چې الله رسول ویل دا خبره یاد ده چې د دین ډېری مسلې د سې دې چې زما ستاسو زه نه ور رسيږي خو دا غي باندې یقین کول پکار دي ځکه زموږ زین او چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهن چرته زمون علم چرته دا علم او چرته دا الله علم دا الله او رسول علم اگر ډیر زیات دی او دا الله علم پورا علم دی او زمون چې دی اگر ډیر کم دی په دې وجه ته تسلیم دل ضروری دی یقین دی توای ایمان بالغیر دی توای دا چې بیان کړه نو بعضی کسان چې ایمان لا وړو لکشان کسان هغه په کیسه واوړل چرته خو نه اشنا خبرې د زمون ذهن نه او مشرکانو خندا شروع کړل او ټوکر پورې شروع چې سخت دی وانته خبرې شروع په دې کې ابو جهل وای دا ابو بکر صدیق سره ملاو شو چې دا وا قال ابو بکر ته نو رسیدلې نو هغه دی ویل چې ته خبرې نه دی یار څه ویل دي خو څه ویل دي وای دا وای چې په دې وخت کې زه به د مقدس په لاله مو به اسمان ته مخاطب مو به ته واپس مراله ما ته به دام مانی نعوذ بالله چې اني لو صدقه بابعد مما بين السماء والارض او روایت کې دا له بصره دي په غضو عشيه کاغه شپه یاد کړ شپه په ډېر شه دي چې دا وایي د مازیګر نه ماښام پورې زه تلم د ټول علاقې مې کړې دي یا سر منځنه بعد تر مرخاته پورې دي ټیم کې زه تلم هم زمانه ما اول لفظ دې چې اني لو صدقه په اسرع من ذلك هغه شپه یاد کړ دا چې منټ یاد کې غنه چې په یو منټ کې زه تلم هم زمانه ما هغه تعجب وکړ دا څنګه څنګه مرګره ده چې داسي هر خبر ولومني تصدیق کوي ابو بکر ته صدیق په دی واجب باندې وو چې کومه خبر ود الله نبی وکړل نو بس هغه بوته تیار یو ورځ عمر ابن خطاب ته نبی صلی الله علیه وسلم نور برغورته تنبیه ورکړل او څه وته وکړل عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق دواړه د نبی صلی الله علیه وسلم وزیران وزیران نه په دنیا کې وزیران دا او پاسوانونه کې جبريل او میکائیل دي دي وزیران په خپل مابین کې کله باسه مراده ځکه انسانان دي کنه بشر دي انسانان دي او د صحابه قدر خو منګه کوي خپل امزوري دي خپل مابین کې ریو بل خبرې کولې شي منګه ته نشو کولای خپل مابین کې کولې شي دا خبره مخکې یاده کړي شي اشکال نه پیدا شي نو زه دروازه خبره باش په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته لګتیزه خبره وکړه چو بس تاسو ما درار وخت خلاف کې اندز یو تیزه خبره و خو به ته پدې پکې معنا شې چې لکه دا هو ما نقصان وکړ او دا د نه کار خو په طریقې چې یو عجن کار دی وشه زر رجو به ته کوي ما فی زر غواړي کني د مسلمانانو خپل مابین کې د اختلاف هم راځي او یو بل ته کله خبرې هم کوي یو بل به کله خبرې هم کوي دا حالتونه راځي چې انسان کمزور شه نو به دا ورغه عمر رضی الله عنه ویل چې ما ته بخنه وکړه ما چې ته کومه تیزه خبره ما ماف کړه هغه نه دي ماف کوم وای ماف نه کوي نه دي ماف کوم په دې کې ابو بکر صدیق تیز تاره نبی صلی الله علیه وسلم خواله هغه ته شکایت کاوه چې زه دغه ماف یو غواړم غواړم اخرت نه کړم عمر رضی الله عنه چې هغه خپل کار په کې مانه شنه الله د ابو بکر صدیق کور ته وره هغه کاته کور کې چې تاسو کوی نشته دی وتلی دی لاړ مسجد چو ورغنه در رسول الله صلی الله علیه وسلم خواږه غناش هغه ته دا کیسه بیان کړو چې ما عمر د ستیزه خبره وکړه بیت مې ماجور ته ماجور ځنک چې عمر ځان چې په مسجد رانه وته در رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک متغیر شي هلیس چې دا راغلی مخ مبارک متغیر شو د غوسه شان حالت جوړې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوه شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته څونه وایي د سینه چې زما د وژنه او تغوسنیش اور اولاند شو یا رسول الله لا انا كنت اظلم ما ظلم کړل لا انا كنت اظلم ما ظلم کړل یا رسول الله تصوندل خو بهم نبی سره زمو فرمایل چې هل انتم تاریکون لی صاحبی ای خلق تاسو مال یوم مرګره پرې دی کنی پرې دی هل انتم تاریکون لی صاحبی زما د یوم مرګره پرې دی کنه زه چې کله امت تر علما نو ما خلق ته ویل چې انی رسول الله صدا الله رسولم نفقلتم تاسو ویلې تاسو غاری په کښې چې کازر ته دروغ وي هر څه تاسو کې زمات تکذیب کړی دی او ما چې دا خبره وکړه چې الله رسول من ابو بکر وی چې صدق ته رښتې وي دا یو کسان سره دی چې زما ارز یې کې په شاو درې درې دی زما تصدیق یې کړی دی او تاسو هر یو زما تکذیب کړی دی په اولا کې نو خپل حال ته وګوره د حال ته ملو وګوره نبی رسول مې لنګ وکړه دا هغه لنګ یو وکړه دا هغه مرګ ورته به وکړه نو په دې کې وای فما اوزیا بعد هذا ابو بکر ته چرته د دین رسته به چا بدم نه لیکتري چې ورانه ته وګوري ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشاو دی ته مې لګینه شه شکر گزاري چې چا د سه احسان او کبه دا هغه مرګ ورته هم په کار دا هغه تای په حق کې په کار دی په باطل کې نه غواره په غلطه کې وښه نه مرګ لري کې لکه دلته عمر رضی الله عنه واجب او چې مافي وته او چې مافي وړي مافي بچي دا څه شخصي کې بنا لکه څنګه چې هغه د واره بن نزدې په کمنه شې مو په خپل کار باندې هغه یو صالح انسان دی چې کنه نیک انسان دی نو هغه په خپل کار باندې په کمنه شې لک سات پس او دا د نکاح خلق په باندې کې دا وشان احوال لږي چا ته ترې چې ما مام کمان نه نقصان شې د پر شته نه مافي غوړې به به ماف کې چې ته نه ماف کې الله وتعالى ته بخنه نه کوي مل لا یغفر لا یغفر سوچ بل ته بخنه نه کوي الله به دته ونه کوي او من لا يرحم لا يرحم سوچ ببر رحم نکی اللہ بے بدبا دے نکی تا ته چې مخلوق رحم نه کوي الله به بتا نه کوي او ته چې مخلوق ته بخنه نه کوي الله به بتا نه کوي جزانو جن سلامت لګنه بخنه به کوي بخنه چې شاد ضرر درک به دا په صحابه ته مزاج یاد اول پکار دي دا ترتیب یاد اول پکار دي دا صحیح حدیث کرا غلی زوار کا دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا فضیلت هم شي چې دا هر خبره کې تصدیق کړی دی تصدیق او صدیق دی صدیق دې ته نږدې یو بل صحیح حدیث هغه به بیان کړو فیدی د پاره وایي دا نبی صلی الله علیه وسلم سزمکه تقسیم کړی و د مدینې په یو علاقه کې د ابو بکر صدیق هم لږه سزمکه ورکړه چې دا تواخ حکومت اسلامي دا کارونه کوي نو ربیعه الاسلمی صحابی اغلی مگزمه کور کرده پا دیم ها بینکی در دوار اخبر پتی تیر تیری و ابو بکر صدیقم تلیو در ربیعه اسلمیم تلیو نان تا پا یو کجور بانید دی دوار اختلاف را آگه دیو ایج دا کجور از ما پا حق کده بلو از ما پا حق کده ابو بکر گوره پا دنیا کی زاهد صحابی لیکن خپل حق بو اختل دام دو دنی و برخواده په دې خبر مزان په یو کار د سینې چې اوسه زاهد چې مطلب دا چې پیسو سبیت کار نه لري نظم کې سره دکان سره دی ادا سره دا یو شی به موږ غواړو په ټول باسي گزاري وانه تا دا غلط ذهن دی متقین انسان جنتی انسان په د دنیا د خپل حق مطالبه وکړي خپل حق مطالبه کولې چې وختلې چې خپل قرض وختلې چې خپل شی خفله باندې وختلې شي نو په بګه چې دغه لازم حق کړه هغه له لازم حق کړه دا زماده نبی صلی الله علیه وسلم راغله مال د دوه باس پدې کابو بکر صدیق راغانو وینې کانو خلق په طریقه دا چې مزاج کې تیزی وي شدت یې په مزاج کې نه ډېر تیزه خبره وکړه په هر د کمزور نه بغیر د فاحش الفاظ نه خو تیزه خبره وته وکړه لکه مثال ته جاهل سره ته ځدی سره د څه خبره وته وکړه پدې کابو بکر صدیق سم داس بخیمانه شو د داخله نه مورانه خبره وکړه په ځان به ګناه نه پرې کړه سم داس بل لري کوله نغه تی وی شابه دا بیتو دا بدل فاز ماته ویو تی وای چې قصاص تی جوړش ما دا غلطه خبره وکړه تیم را ته وکړه چې قصاص شي چې مافشم نغه دوی چې دې ته نه ویم دوی چې ویبه هغه نه ویم په دې باندې د پاسه ته باش کجو را بزې پاتش وای ما ته به ویو نه ویم دته وای کني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکایت کوم بس است روانش پدې باندې کې هغه روان نو زموږ سره په قرار قرار روانه مو پدې کې یو قبيله را د اسلام قبيله نه زما د قبيله نه څه کسان را وای ما تیم ویل چې دا ابو بکر باندې الله رحم وکړي په څو وجه باندې تا باندې شکایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم راپورټ در باندې کوي خبر هم سخت هغه کوي دا راپورټ هم ورک خبر هم سخت هغه راپورټ وای ما اوس ویل چې تاسو په څه باندې پیژنئ دا ابو بکر دی دا صحاب رسول الله دا ازهما فی الغار دا غار ولا صحابی دی دا شیبت المسلمین دی مسلمانان کی سپنگیری مسلمان او غره مسلمان دی وران دی شی غره د سنه چې دا بم ویني چې تاسو ما سمر غرتوب کوي نو غصه بش د دې د وجنه بر رسول الله سم غصه شي دا رسول الله د غصه د وجنه بل الله غصه شي نو پیاه له ربیع عظمه تباشو ما مغر کوي زی واپس ایا واپس کړه به سواره نبی صلی الله علیه وسلم دا شکایت وکړي چې ماره بیا ته سخت خبره کړو زه دې معافي غواړم نه راته نبی صلی الله علیه وسلم وایي ماته ویل چې ولی مالک ولی صدیق بخنه ولی نک او یا رسول الله دا سخت خبره وکړه ما ته نه کوله نو دا الله نبی وایي چې خدي کړي بد خبره ته مکه کوه بلکې دې جواب ولا ورکړه چې غفر الله لك یا بابا کر الله دې تا معاف کړي د کنزله جواب په کنزله مو ورکړه دا بدل فاز جواب په بدل مو ورکړه بلکې ته مغفرت دعا وته وکړه ځکه چې ساسا خپل کو جایز دی په دا مغفرت کول غره دي نبی صلی الله علیه وسلم غره لار او غره غره لار بس هغه دې غفر الله لك یا بابا کر زما د طرفه ته معاف الله دې تا مو وکړي الله سبحانه وتعالى تا معاف کړي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه طرفداري وکړه او چې دې کې ابو بکر صدیق له دا وره د غفر الله لك یا ابو بکر دې وته وایا او فبكى ابو بکر ابو بکر صدیق وجر دې چې دې رقیق القلب وزر دې سخ نرم په لږه خبره باندې ما جوړه لې دې خبره ول الله ورکړو من کله ارمان کو چې دا غد زړه نه لږه شان انسان لا موږ لمر کړې نه کوي خو هغه شی مونږ نشته دا غد زړه نه لږه شان انسان سره ویژرل او د مجلس نه پاسې دا نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غته ایږي او دا هغه انسان دی چې نور خلکو ویلی دی ما تا چه تا دروغ وی او دا آغا سوی دی چه ما چه خبر اکلی دوی چه صدق تا ترشتی ورزی که صدیق و صدیق دا دی یو راز چه دا سو جو جو دا بگی صدیقی دا صدیقی صفتو دا دی خبر وزاحت با سر دا نور خبرنا انشاءاللہ دارا اما بل افتا که بیتو اللہ سبحانه و تعالی من اتاس دا عمل تا جو اقرار که دا صحابه کرام و حبد اللہ و منزر کواشی و دا بیتو سیل عربان دا اللہ من اتاس روان که و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و